Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain ve ba'd. Kardeşlerim hoş geldiniz. Bu hafta Terhib ve Terhib isimli hadis kitabının okuyacağımız konular sadakalarla ilgili. Sadakanın hem farz olan zekat kısmı hem de nafile olan kısmı ile alakalı. Namaz bahsini geçen hafta Cuma ile birlikte bitirmiştik. Teşvik edici ve sakındırıcı hadislerin bir araya getirildiği bu kitapta bundan sonra biraz bir müddet sadakalar, zekatlar bahsini okuyacağız inşallah. Onunla ilgili Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam neler emretti, nelerden sakındırdı, nelere teşvik etti ona bakacağız. Konumuzun ilk babı zekatı eda etmenin hakkında gelen teşvikler ve onun vücubu. Vacip oluş hakkındaki tekit, kuvvetli deliller. Okuyacağımız birinci hadis, İslam'ın beş şartının birlikte zikredildiği hadis. Buniyel İslam ala hamsin. İslam beş şey üzere bina edilmiştir. Manası, lafızayla başlayan hadis. İbn-i Ömer radıyallahu anh'ın Bukhari ve Müslüm'ün ittifakla rivayet ettiği bir hadiste. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İslam dini beş esas, beş temel üzere bina edilmiştir, kurulmuştur. Birincisi Allah'tan başka ilah olmadığına, la ilahe illallah şehadetine ve ikincisi de aynı zamanda şehadetin ikinci kısmı Muhammed'in onun kulu ve Resulü olduğuna şehadet etmek. Birinci temel esas şehadet. Kelime-i şehadet getirmek ve buna inanmak. İkinci temel esas namazı ikame etmek. Eksiksiz kılmak, tam olarak kılmak. Üçüncüsü zekatı eda etmek, vermek. Bu da konumuzla alakalı olan kısım. Dördüncüsü Kabe'yi hac etmek. Gücü yetenlerin, oraya gitmeye güç yetirenlerin üzerine bir vacip. Beşincisi de Ramazan orucunu tutmaktır. Bu Müslümanım diyen herkesin bir mazeret, özür, engeli olmadığı sürece mutlaka yapması gereken ibadetler. İslam bu beş esas üzere bina edilmiştir. Zekat da onlardan birisi. Konumuz alakası bu. İkinci hadisimiz Cabir bin Abdullah radıyallahu anh'dan gelmekte. İmam Hakim'in Müstedrek'te rivayet ettiği, Hasen senetle rivayet ettiği bir hadis. Bir sahabi, ya Resulallah, bir kimse malının zekatını verirse buna ne dersin? Bunun hakkında ne dersin diye sorunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir kimse malının zekatını verirse o malıyla kendinden o malının şerrini giderir buyurdu. Her malın, kişinin kazandığı her malın içerisinde sıkıntılı, şüpheli, haram karışmış veya bir başkalarının hakkı üzerinde bulunan kısımlar var. Bundan dolayı o hak sahiplerine hakkı verilmezse mal kimin elindeyse, kimin mülkiyetindeyse ona zarar olarak geri dönecek bir kıvama, konuma sahip. Öyleyse bu zararı def etmenin, gidermenin yolu her hak sahibine hakkını vermek veya malında varsa pislik, haramlık onu temizlemektir. Dolayısıyla kişi zekatını verirse malını içindeki hakları temizlediği gibi kendisine dönecek olan zararı, ziyanı, şerri de aynı zamanda gidermiş malının kendisine getireceği şerden de emin olmuş olur. Hadisin mefhumunca. Üçüncü hadisimiz yine hasen bir senetle Ebu Davud'un Taberani, Beyhaki ve benzeri bir kısım hadis kitaplarında rivayet edilen bir hadis. Hasan radıyallahu anhuma der ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Zekat vererek mallarınızı koruyunuz. Az önce malın şerrinden kendinizi koruyunuz dedi. Şimdi zekat vererek mallarınızı koruyunuz. Sadaka vererek de hastalarınızı tedavi ediniz. Hastalarınızı iyileştiriniz. Bela dalgalarını ise dua ve niyaz ederek karşılayınız. Üç ayrı lafız, üç ayrı şeye delalet ediyor. Birincisi zekat vermek malları korur. Malın başına gelecek belaları, şerleri def eder. Az önceki hadiste malın kişiye, sahibine vereceği zararı giderirdi. Burada mala gelecek zarar, ziyan giderilmiş oluyor. Dolayısıyla belalar def edilmiş oluyor. İkinci cümlede sadaka vererek kişiler kendilerinin veya aile fertlerinin hastalıklarını tedavi etsinler manasında. Demek ki zekat dışında nafile sadakalar kişinin hastalığını veya kişinin mükellefiye sorumluluğu altında bulunan kimselerin başına gelen hastalıklarını tedavi maksatlı bir fayda ile verilebiliyor. Bir diğer cümle ise insan hayatta yaşadığı sürece fitnelerle, belalarla, musibetlerle muhatap. İşte bu bela dalgalarına karşı dua ve niyaz ederek kendinizi koruma altına alın. Kendinizi güvence altına alın buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Dua ve niyaz da kişiye bela ve musibet dalgalarına karşı bir koruyucu kalkan görevi yapıyor. Muhtelif hadis kitaplarında hasen senette geldiği gibi. Gene hasen bir senetle gelen Semure bin Cündüb radıyallahu anh'ın rivayet ettiği hadis. Gene Taberani'nin Evsat, Mucem ve Sagir. Üçünde de birlikte rivayet edilmiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Namazı hakkını vererek kılın, ikam edin, zekatı verin, hac edin, umre yapın ve dost doğru olun. İstikamet üzere olun ki size karşı da dost doğru olunsun. Canlılar, yaratılanlar da size karşı istikamet üzere olsun. Dost doğru olsun, dürüst olsun. Namazın edası, zekatın verilmesi, haccın yapılması, umrenin yapılması ve dost doğru olmak. Doğru olmak, dürüst olmak, düzgün olmak. Yani adam gibi adam olmak. Bu olunursa o kişiye karşı da istikamet üzere olunur. Dost doğru olunur. Yani kişi kendisine karşı dürüst olunmasını, doğru olunmasını istiyorsa başkalarına karşı doğru olacak. Ve Allah'ın farz kıldığı o hususi ibadetleri, namazı, zekatı, haccı ve umreyi yerine getirecek. Bukhari ve Müslüm'ün ittifakla rivayet ettiği bir hadiste de Ebu Eyyub el-Ensari radıyallahu anh'ten aktarılmakta. Bir adam Nebi sallallahu aleyhi ve selleme geldi ve beni cennete götürecek bir amel söyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ise ona şu cevap verdi. Allah'a ibadet edersin, ona hiçbir şeyi ortak koşmazsın, namazı kılarsın, zekatı verirsin, sıla-i rahim yaparsın. İşte bu şekilde sen cennete girersin. Gene 5 temel esas saydı burada da. Allah'a ibadet, hiçbir şey ona ortak koşmama, şirkten beri olma, namazın kılınması, zekatın verilmesi ve özellikle sıla-i rahim yapılması. Yani akrabalarla ilişkinin devam ettirilmesi, güzel geçimin sağlanması, onlarla diyalog içerisinde olması, ihtiyaçlarıyla, istekleriyle, sıkıntılarıyla birlikte olma, ihtiyaç sahiplerine ihtiyaçlarını karşılayacak derecede ikramda bulunma ve benzeri güzel ilişki, iyi bir diyalog. Sıla-i rahimi kesen cennete giremez buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Son cümle. Gerçi konumuz zekat. Zekatın verilmesi cennete götürecek bir ameldir demekle dersin konusunu halletmiş oluruz ama sıla-i rahim çok önemli. Sıla-i rahim akraba ile ilişki ve sanki Müslümanlar arasındaki büyük dertlerden, büyük eksiklerden birisi bu. Sıla-i rahimin kesilmesi, ihmal edilmesi. Çünkü zamanımızdaki fitnelerden ortaya çıkan büyük neticelerden, sıkıntılı neticelerden birisi de kişiselleşme, içine kapanma ve ferdi bir yaşantıya doğru sürükleniyoruz. Dolayısıyla bizim dışımızdaki insanlarla, özellikle de akrabalarımızla, özellikle de bizim gibi düşünmeyen, inanmayan akrabalarımızla irtibatımız yeterince iyi değil. Ama İslam ısrarla sıla-i rahimi emrediyor. Sıla-i rahimi ihmal edenin, akraba ile ilişkiyi kesenin cennete giremeyeceğini buyuruyor. Buna dikkat edelim inşallah. Çünkü bu cennete götürecek en baş amellerden birisidir. Bezzar'ın rivayet ettiği, İbn-i Huzeymen'in ve İbn-i Hibban'ın da rivayet ettiği bir hadiste, hasen bir hadiste Amr bin Mürre el-Cüheni radıyallahu anh'dan aktarılmakta buyurur ki sahabi Kuda kabilesinin bir adam Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelerek Allah'tan başka ilah olmadığına, senin de Allah'ın Resulü olduğuna şehadet ettim. 5 vakit namazı kıldım. Ramazan orucunu tuttum. Gecelerimi ibadette geçirdim. Ve zekatımı da verdim diye konuşunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki kim bunları yaparak ölürse sıddıklardan ve şehitlerden olur. Yani dost doğru olanlardan, davasında dost doğru olanlardan, tasdik edenlerden ve şehitlerden olur. Kim? Kelime-i tevhidi yaşayan, hayatını buna göre tanzim eden, kelime-i şehadetin gereğince Allah'ı ve Resulünü layık olduğu şekilde tazim eden, 5 vakit namazı kılan, Ramazan orucunu tutan, geceleri ibadette geçiren ve zekat veren. Konumuzla alakalı olan kısım burası. Zekat veren kimse. Biz bunları genel olarak İslam'ın üzerine bina edildiği 5 şeyi yerine getirmek diye de özetleyebiliriz aklımıza kalması için. İşte bunları yapan kişiler şehitlerden olur, sıddıklardan olur. Abdullah bin Cerir radıyallahu anh ise şöyle der, Bukhari ve Müslim'e gelen bir hadiste: biz Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme namaz kılacağımıza, bir, zekat vereceğimize, iki, ve her Müslümana nasihat edeceğimize dair beyat ettik. 3 söz verdik peygamberimize. 3 söz vererek beyat ettik, anlaşma yaptık. Yani İslam olduk, İslam olurken, Müslüman olurken de bu şartları biz yerine getireceğiz diye ona ahit verdik. Namaz, zekat ve nasihat. Müslümana nasihat. Az önce dikkatini çektiğimiz husus, ferdileşme, fikir özgürlüğü, yaşantı özgürlüğü gibi bir fitneden kaynaklı bağımsızlık düşüncesi. Başkalarının vereceği telkinlere kapalılık, reddetme, ön yargısı insanlara, Müslümanlara nasihati engelliyor maalesef. Halbuki İslam ısrarla dinin nasihat olduğunu bildirir bize. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 3 defa arka arkaya eddinu nasiha, eddinu nasiha, eddinu nasiha demiştir. Yani din nasihattir. Nasihatten ibarettir. Kim için ya Resulullah? Galu limen ya Resulullah? Kim için? Lillahi ve li kitabihi ve li rasulihi ve li e'immetil müslümin ve lil müslümine amme. Mane olarak. Yani Allah için nasihat, Resulü için nasihat, kitabı Allah'ın kitabı için nasihat, Müslümanların imamlarına nasihat ve Müslümanların hepsine, umumuna, geneline nasihat. Gerçi nasihat kelimesinin iki manası var. Bunlardan birincisi, bir hata, yanlış gördüm onu düzeltecek tarzda doğruyu öğretme, doğruya teşvik etme, hatayı ona gösterme. Bu bizim dilimizde olan nasihat. İkinci bir manası var nasihatin, ki o da ihlaslı olmak, samimi olmak. Alimlerin çoğunluğu bu Allah için nasihati Allah'a karşı ihlaslı olmak diye ifade ederler, izah ederler. Kitabı için ihlaslı olmayı, kitabını öğrenme, yaşama, öğretme hususunda samimi olma, gayretli olma, ihmalkar olmama manasında tercüme ederler, izah ederler. Konumuzla alakası Müslümana nasihat etme. Müslüman kendisi hangi konumda olursa olsun, hangi etikete sahip olursa olsun veya kendisini hangi konumda görüyor olursa olsun yeterli değil. Kendisine yanlışını gösterecek, hakka onu irşad edecek, hakka yönlendirecek herkesin nasihatine muhtaçtır. Her Müslüman muhtaçtır. Ancak zamanımızın getirdiği bu fitneler mi deriz, yoksa nefsimizin kabarıklığından mı deriz? Nasihata böyle bir şeyimiz var. Antipati duyuyoruz. Bize verecek nasihatleri sanki nasihat veren kişi bizi yadırgıyormuş gibi, bizi tahkir ediyormuş, küçültüyormuş gibi veya bize karşı üstünlük taslıyormuş gibi şeytan nefislerimizi okşayarak bizleri o nasihati almaya karşı bir tepki gösterir vaziyete getiriyor. Halbuki her Müslümanın istisnasız nasihate ihtiyacı var. O Müslümanın makamı, mevkisi ne kadar yükselirse o oranda nasihati artıyor aslında. Bundan da şöyle söyleyebiliriz. En gariban, en böyle kendi halinde insan en az nasihate ihtiyaç sahip. Sorumluluğu artan her insan nasihate daha fazla ihtiyaç duyuyor. Bundan dolayı zaten az önce zikrettiğimiz hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanların imamına nasihat demiştir. Müslümanların yöneticisine, idarecisine nasihat demiştir. Çünkü Müslümanların idarecisi istikamet üzere olursa, Allah'ın kitabı ve Resulünün sünneti üzere olursa onun idaresi altındakiler de istikamet üzere olur. Yok aksi olursa, Müslümanların idarecisi fasit, bozuk olursa bu durumda onun idaresi altındakiler de onun o idaresinden, fesatlığından etkilenir, fasit oluşuna etkilenir. Onlar da bozukluğa gider. Ümmetin tamamında bir bozukluk söz konusu olur. Sorumluluk arttıkça nasihate ihtiyaç artar. Bundan dolayı kardeşler, tasavvufçuların beğendiğimiz taraflarından birisi bu. Nefislerini ayaklarının altına alabiliyorlar. Bu Müslüman da olması gereken bir haslet. Müslümanın taşıması gereken bir haslet. Nefsimizi, bizi böyle kabartan, bizi üstün gösteren, bizi başkalarının muhtaç olmadığımız hissiyatına sürükleyen bu nefsimizi ayaklarımızın altına alabilme gücüne erişmemiz lazım. Hatasız hiçbir insan yok. Kusursuz, eksiksiz hiçbir insan yok. Her şeyin en doğrusunu bilen ve en doğrusunu yapan hiçbir Müslüman yok yeryüzünde. Bundan dolayı bizlere bir Müslüman samimi niyetle, gerçekten iyiliğimizi isteyerek nasihat ederse, bir iyiliğe bizi teşvik ederse, bir kötülükten bizi alıkoymaya çalışırsa, o nasihate Allah Azze ve Celle için kulak verir. Bugünkü ikinci konumuz zekat bahsiyle ilgili. Zekat vermekten çekinmemek, zekatı men etmekten, engellemekten veya zekatı vermemekten dolayı gelen tehditler ve ziynet eşyalarının zekatının verilmesi gerekliliği ilgili. Bildiğiniz bir hadis Buhari ve Müslim'de rivayet edilen Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan gelen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Altını ve gümüşü olup da bundan hakkını vermeyenler için kıyamet gününde bu malları ateşten levhalar halinde serilerek adam cehennem ateşindeyken onun üzerine bu levhalar atılır. 50 bin seneli süreli bir günde kullar arasında hükmedilip cennete veya cehenneme gideceği yol kendisine gösterilinceye kadar yanı, yan tarafı, alnı ve sırtı o hakkını vermediği altın ve gümüş paralarla dağlanır, yakılır. Bu levhalar her soğudukça aynı şekilde ısıtılarak aynı azap ona tekrarlanır, tattırılır. Dediler ki ya Resulallah, develer hakkını ne dersin? Yani develeri olup da hakkını vermeyenler hakkındaki hüküm nedir? Eğer develerin hakkını vermemişse onun hakkı aynı zamanda suyun başına geldiği zaman sütünü sağlamasıdır. Bu da ayrı bir haktır. Kıyamet günü çok düz bir yerde develerinin içerisinde yüzü koyun yatırılır. Develerinden küçük bir yavru dahi eksik olmaksızın hepsi orada bulunur. 50 bin sene süreli bir günde kullar arasında hüküm verilinceye kadar develer sahiplerini ayaklarıyla çiğnerler, ağızlarıyla da ısırırlar. Sonunda o kimsenin yolu ya cennete ya da ateşe olacak şekilde kendisine gösterilir. Ya Resulullah, sığır ve koyun sahiplerine ne dersin diye sorulunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sığır ve koyunlar olan kişi onların hakkını vermezse kıyamet günü olunca çok düz bir arazide onların içerisine yüzü koyun atılır. Orada hayvanlarını eksiksiz bulur. İçlerinde boynuzu ardına yatık veya boynuzsuz veya boynuzu kırık hiçbir hayvan yoktur. Hepsinin boynuzu tamam ve sivridir yani. İşte o sahiplerini 50 bin sene süreli bir günde boynuzlarıyla süserler, tırnaklarıyla çiğnerler. Öndekiler her gidip sonu başa vardıkça onlar tekrar arkaya çevrilir, tekrar onun üzerinden geçirilir. Nihayet kullar arasında hüküm verilir ve o kimseye yolu cennete mi yoksa cehenneme mi gidiyor kendisine gösterilir. Mallarının zekatını vermeyen kimseler için hazırlanmış mahşer sahasındaki, kıyamet sahasındaki hazırlanmış ceza. Hem de 50 bin sene süreli o günde. İkinci hadis benzer lafızlarla Cabir radıyallahu anh'tan gelmekte. Sadece Müslim rivayet etmiştir bu hadisi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururken işittim der. Sahibi develerin hakkını vermezse mutlaka kıyamet gününde develer dünyada olduğundan daha fazla olarak gelirler. Ve adam onlar için çok düz bir araziye oturtulur. Onu develer bacaklarıyla ve ayaklarıyla sürüklerler. Hakkını vermeyen her sığır sahibinin de sığırları eksiksiz olarak kıyamet gününe gelir ve adam onlar için çok düz bir araziye oturtulur. Sığırları onu boynuzlarıyla süser, tırnaklarıyla çiğnerler, içlerinde boynuzsuz ve kırık boynuzlu hiçbir hayvan yoktur. Birikmiş mal olup da bunun hakkını vermeyen her hazine sahiplerinin hazinesi, başının tüyü dökülmüş bir ejderha, yılan gibi gelir ve ağzı açık şekilde onu takip eder, kovalar. Yanına gelince de sahibi ondan kaçar. Bunun üzerine o sahibine şöyle seslenir. Al gizlediğin hazineni, benim şu an ona ihtiyacım yok diyerek ona seslenir. O malın sahibi ondan kaçamayacağını anlayınca çaresizce elini onun ağzına sokar. O hayvan da onun elini güçlü bir hayvanın yemesi gibi kıtır kıtır yer. Mesruk radıyallahu anh'tan rivayet edilen Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh'ın şu sözüne gelince, bu söz de merfu hükümdedir. Çünkü hadisin içerisinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geçmekte. Buyurur ki Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh, faiz yiyen ve yedirene, bunlara bile bile şahitlik yapan iki şahide, vücuduna dövme yapan ve yaptıran, insan vücuduna dövme yapan ve vücuduna dövme yaptıran kişilere, sadakayı vermeyen kimselere, sadaka verilmesine engel olan kimselere, hicretten sonra dinden çıkan, irtidat eden bedevilere, hülle yaparak hileli boşanma yapan erkek ve kadına Muhammed'in diliyle kıyamet günde lanet olunacaktır. Lanet edilecektir. İki hadisi birleştirdim ben. Her ikisi de hasen senette geliyor. Birisi İbn Huzeyme'nin sahihinde Ahmet bin Hanbel, Ebu Yala ve İbn Hibban'ın rivayet ettiği. Bir diğeri de Asbahan'ın rivayet ettiği bir hadis. İkisini birleştirdim lafızlarını. Kendisine lanet edilen, kıyamet gününde lanet edilip Allah'ın rahmetinden kovulan, mahrum bırakılan kimseler şu kimseler. Konumuzla alakalı olan kısmı en önce söyleyelim. Sadakasını vermeyen, zekatını vermeyen kimseler. Veya zekat vermek isteyene engel olan, buna mani olan, fetvasıyla veya başka türlü mani olan kimseler en başta söyleyeceğimiz konumuzla alakası olduğu için. Diğer kimseler kimler? Faiz yiyen, yani faiz alan, faizlik yapan kimseler. Veya faiz yediren, yani faizli kredi çekip bu alışverişe girip faiz ödeyen kimseler. Ve faiz sadece bankadan çekilen krediyle de sınırlı değil. Faiz 60 küsur şubedir. Onun en düşüğü kişinin annesine zina etmesine denktir günah olarak. 60 küsur ayrı çeşit faiz çeşidi var. 60 küsur çeşit. Ve şu an faiz denince sadece eskiden tefecilik anlaşılırdı. Şimdi bankadan çekilen krediler veya kredili alışverişler anlaşılıyor. Bu onlardan bir çeşittir sadece. Geriye daha 60 küsur çeşit daha faiz çeşidi var. İşte bu faizi yiyen veya bu faizi yiyenden nemalanan kimseler veya faiz yediren kimseler ve bu faizli ilişkiye şahit olan şahitler ve bu faizli ilişkinin katipleri, yazanları. Bunlar lanet edilecek kimseler. Sonra vücuda dövme yaparak kazancını bundan elde eden kimseler ve vücuduna dövme yaptıran kimseler. Bir başka kısım insan hicret ettikten sonra Allah'ın dini için evini, yurdunu, memleketini, eşini, çoluğunu, çocuğunu, her şeyini terk etmiş. Allah Resulü'nün yanına, Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına hicret etmiş. Bundan sonra irtidat etmiş, dinden çıkmış. Her kimse, bir de hülle yaparak evlenen erkek ve kadın. Bu kimselere Muhammed'in diliyle kıyamet gününe lanet olunacak. Dolayısıyla onlar Allah'ın rahmetinden muaf tutulacaktır, uzak tutulacaktır. Hülle yaparak evlenme ise şu şekilde, İslam dini evlenip de bayin talakta bir daha dönüş olmayacak şekilde 3 sefer boşanan ve ayrılan iki kimsenin, iki eski karı kocanın bir araya gelmesi şartı olarak kadının başka bir erkekle bir yuva kurmak niyetiyle evlenmesini, geçinemezler veya kocası ölürse bu şekilde ayrılmayla tekrar eski kocasına dönebileceğini şeriat yapmıştır. Günümüzde insanların midesi bunu kaldırmıyor. Ancak Allah Azze ve Celle'nin haram kıldığı bir işi yapmaya mideleri kaldırıyor ve sanki bir başkasıyla evlenmiş gibi kadına nikah kıyılıyor. Ve bu nikahta bir arada yaşama, yuva kurma niyeti, arzusu, hedefi yok. Burada tamamen şeriata kurulmuş bir hile ve düzen, tuzak var. O kimseyle nikahları kıyılıyor. Daha birbirlerini belki yüzünü bile görmeden, belki eli eline değmeden tekrar boşanıyorlar. Ondan sonra da şeriatın getirdiği bu kuralı yerine getirdik diyerek eski karı koca tekrar bir araya geliyor. İşte bu nikah hülle nikahı deniyor. Bu Allah'ın şeriatına, Allah'ın kurallarına karşı kurulmuş bir hiledir. Bunun ismi hülle nikahıdır. Bu laneti gerektiren büyük günahtır. Bundan dolayı nikahı bozma, ayrılma, talak söz konusuysa mutlaka birkaç sefer düşünmek ve net karar vermek gerekir. Kararı verdikten sonra ve talakı verdikten sonra da artık ondan sonraki midenin kaldırmayacağı kısmı iyi hesap etmek gerekir. Dördüncü hadisimiz Buhari ve Müslim'in rivayet ettiği, ittifakla rivayet ettiği bir hadis. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu bize aktarır. Kim Allah'ın verdiği malın zekatını vermezse, malı kıyamet gününde gözlerinin üstünde iki siyah benek olan ve başının tüyü dökülmüş ejderha şeklinde kendisine gösterilir. Kıyamet gününde onun boynuna dolanır, sonra ağzının iki yanıyla sivri dişleriyle onu ısırır ve ben senin malınım, ben senin hazinenim der. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ali İmran suresi 180. ayet okudu. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذ۪ينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بِخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Yani Allah'ın kendilerine fazl-ı kereminden verdiği şeyler hakkında cimrilik yapanlar onu kendileri için hayırlı zannetmesinler. Bilakis o onlar için şerlidir, kötüdür. Cimrilik yaptıkları şeyler kıyamet gününde onun boynuna dolanacaktır. Ayet-i Cellesindeki hükmü hadis-i şerifle de açıklamış, beyan etmiştir. Zekat verilmeyen kenz dediğimiz altın, gümüş, nakit ve benzeri nakit olarak kullanılacak her şey kıyamet gününde iki sivri dişi bulunan zehirinden dolayı, çok zehirli olduğundan dolayı başının tüyleri dökülmüş bir ejderha şeklinde, konuşan bir ejderha şeklinde sahibini takip eder, onu yakalar ve ısırır. İşte senin çok sıkıca tuttuğun ben malınım, şimdi ben seni tutuyorum ve azaplandırıyorum Allah'ın emriyle diyerek onu yakalar ve azap daha mahşer sahasındayken başlar. Beyhaki'nin, İbn-i Mace'nin ve Bezzar'ın rivayet ettiği İbn-i Ömer radıyallahu anh'dan gelen bir hadiste ise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 5 büyük günahı ve bu 5 büyük günahın karşılığı olan dünyalık cezayı anlatmıştır. Buyurur ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ey muhacirler topluluğu, 5 şey vardır ki bunlarla siz imtihan edilirseniz ve başınıza böyle bir musibet gelirse bu çok kötü bir haldir. Ben sizlerin bu 5 duruma ulaşmanızdan dolayı Allah'a sığınırım. Bu 5 şeyden birincisi, bir toplumda zina açıktan yapılacak kadar ileri gitmişse o toplumun geçmişinde olmayan hastalıklar o toplumda yaygınlaşır. Zinaya karşılık eskiden olmayan yeni ortaya çıkan hastalıkların yaygınlaşması. İkincisi, ölçü ve tartıyı eksik yaparlarsa o toplum mutlaka kendilerini kıtlık, şiddetli geçim sıkıntısı ve idarecinin adaletsizliği, zulmü yakalar. Bela olarak. Üçüncüsü, malların zekatlarını vermezlerse onlar, mutlaka onlara gökten yağmur kesilir, yağdırılmaz. Hatta şayet yeryüzünde hiç hayvan olmasaydı onlara bir damla bile yağmur yağdırılmazdı. Dördüncüsü, Allah'a ve Resulüne verdikleri sözü bozarlarsa veya Allah'ın ve Resulünün aldığı ahdi bozarlarsa mutlaka onlara kendilerinden olmayan bir düşman musallat edilir ve onların ellerindeki bir kısım fazilet nimeti onlardan alır. Ve beşincisi, onların imamları, yöneticileri Allah'ın kitabıyla hükmetmezler ise mutlaka anarşi ve çekişme onların arasında vuku bulur. O toplum arasında olur. Onların belaları, musibetleri kendi aralarında olur. Yani başkalarıyla, başka toplumlarla değil. Bu hadisi okuyunca anladım ki yeryüzündeki bütün musibetler, dertler bu 5 şeyden kaynaklanıyor. Resulullah Aleyhisselam'ın 15 asır önceki bu ikazından dikkat çektiği şeylerden kaynaklanıyor. Zina toplumda açıkça yapılacak kadar ileri gitmişse o toplumun geçmişinde olmayan hastalıklar o toplumda ne yapar? Yayılır. Var mı? Var. Sadece Türkiye olarak düşünmeyelim. Bütün dünya olarak. Yani şu an bu hadisi değerlendirirken Türkiye veya ümmet olarak değil, dünya olarak düşünelim. Ölçü ve tartı noksanlık yapılarsa kıtlık, şiddetli geçim ve idarecinin adaletsizliği, zulmü bunları yakalar. Var mı? Var. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı istediği kadar ölçü ve tartı kanunu çıkarsın. İstediği kadar onlara belli günlerde kontrol zorunluluğu getirsin. Ölçü ve tartı da, yani ölçü ve tartı, her birisinde eksiklik ve noksanlık var. Malların zekatlarını vermezlerse yağmur yağdırılmaz. Bu sene yağmur yağdırılmadı. Çok yağan yerlere de çok yağdı, sel oldu. Çok kar yağan yerlerde de don oldu. Hep zarar oldu yani. Bu özellikle bu husus zaten ehli kitabın ve benzeri diğer din mensupları için değil de Müslümanlar için söz konusu olacak. Çünkü Müslümanlardır zekatla muhatap olanlar. Dördüncüsü, Allah'a ve Resulüne verdikleri sözü bozanlar veya diğer ifadeyle başka bir manada Allah'ın ve Resulünün koyduğu anlaşmaları ihlal edenler, reddedenler. Buna muhalif davrananlar için de kendilerinden olmayan düşman onları musallat edilir. Ümmetin başındaki belaların büyük çoğunluğu kendimizin dışındakiler. Bununla beraber beşincisi de vaki aramızda, ümmet arasında. Onların imamları, yöneticileri Allah'ın kitabıyla hükmetmezlerse onların sıkıntıları kendi aralarındadır. İmtihanları, dertleri, savaşları, mücadeleleri kendi aralarındadır. Suriye'de olduğu gibi, Irak'ta olduğu gibi. Konumuzla alakası olan madde üçüncü maddeydi. Zekat verilmezse bir toplumda o topluma yağmur yağdırmaz. Kıtlık olur. Hatta hayvanlar olmasa, günahsız hayvanlar olmasa onlara yağmur, bir damla yağmur ile indirilmez diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Taberani'nin Mucem-i Kebir'de rivayet ettiği bir hadiste Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh şöyle der. Aslen mevkuf sahabe sözü ancak hükmü bir peygamberin ağzından, vahiy olan birisinin ağzından çıkmasını gerektiriyor. Hükmen merfudur. Buyurur ki altın ve gümüşü biriktirip zekatını vermeyenler altın ve gümüşleriyle kor haline gelmişken, dağlanırken yalnızca dünya vücudunun yüzeyi kadar değil de altın ve gümüşlerinin tamamı sığacak kadar bir vücuda büyütülecek şekilde dağlanırlar. Ne kadar malın var? Örnek veriyorum. 1000 altın alacak kadar. Vücudun 1000 altın alacak kadar büyütülerek ve her birisi soğuduktan sonra tekrar kızdırılacak, azap devam edecek şekilde devam eder. Vücut büyütülür. Ahnef bin Kays radıyallahu anh'ın aktardığı Bukhari ve Müslüm'ün ittifakla rivayet ettiği bir hadiste şöyle gelmekte. Kureyş kabilesinin eşrafından, önüne gelenlerinden bir topluluğun yanına oturmuştum. Saçları, elbisesi kaba, yapısı da iri bir adam geldi. Onların yanına dikildi ve selam verdi. Bu Kureyş kabilesinin önde gelenlerin yanına, başına dikildi ve onlara selam verdi. Sonra mallarını hazine yapanlara, kenz yapanlara müjdeleyin. Cehennem ateşinde kızdırılmış taşlar üzerine onlar atılacaklardır. Sonra o taşlar onlardan birisinin meme ucuna konur, omuzunun üzerinden çıkar. Omuzunun üzerine konulur, memesinin ucundan çıkar dedi ve irkildi. Sonra döndü, bir sütuna doğru gitti, oturdu. Ben de onu takip ettim ve yanına oturdum. Kim olduğunu bilmiyordum. Görüyorum ki bu topluluk senin bu söylediğin şeylerden hoşlanmadı dedim. Dedi ki bana, onlar hiçbir şey akledemeyen kimselerdir. Bana bunu dostum söyledi. Peki dostun kimdir dedim. O da Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'dir dedi. Bana Uhud dağına bakar mısın diye seslendi. Ben de bu esnada güneşe baktım. Gündüzden pek fazla bir şey kalmamış. Akşam olmak üzereydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Uhud dağına bakar mısın derken beni orada bir işi var da oraya gönderecek zannettim de evet bakarım dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sözüne devamladı, buyurdu ki Uhud dağı kadar altınım olsa ve onun hepsini dağıtıp 3 dinarım kadar bir şey kalmasını bile istemem. Öyle bir servetim olmasını istemiyorum. Yani bu sözü üzerine ben o az önceki Kureyş'in eşrafına bu şekilde söyledim dedi o meçhul kişi ve devamında dedi ki işte bunlar Aleyhisselatü Vesselam'ın bu ikazı gereğince akledemeyen, düşünemeyen, sadece dünya için toplayan kimselerdir. Hayır, vallahi Allah Azze ve Celle'ye kavuşuncaya kadar onlardan dünyayı verseler istemem ve onlara herhangi bir dini fetva da sormam dedi. Kim olabilir bu kişi? Ebu Zer radıyallahu'tan başkası olamaz. O yüzden zaten tard edildi, toplumdan uzaklaştırıldı. Evet. Müslim'in başka rivayetinde bu kimsenin Ebu Zer radıyallahu anh olduğu açıkça rivayet ediliyor zaten. Mallarını hazine yapanlara verilecek azap, onların göğüslerine bir biriktirdiklerinden bir parçanın konulması, o sıcak göğüslerinden yakacak, omuz başından çıkacak. Omuz başından konulacak, göğüs başından çıkacak şekilde vücutlarının paramparça olması. Aynı zamanda kızdırılmış taşlar üzerine cehennem ateşine atılarak azap edilmesidir. Hakkının verilmesi gerekir. Hakkı verilmeyen her mal kenzdir der alimler. Yani servet yapmış her şey bu kısma girer. Yeter ki hakkı verilmesin. Hakkı verilirse bu azapla inşallah muhatap olmaz insanlar. Tirmizi ve Darekutni'nin rivayet ettiği bir hadiste Amr bin Şuayb'dan, o da dedesinden, o da dedesinden. Yani Amr bin As radıyallahu anhuma'dan rivayette şöyle gelmekte. Önemli bir mevzuya işaret ediyor. Bundan sonraki birkaç hadis, ona dikkat edelim. Kollarında iki altın bilezik olan iki kadın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına gelince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara zekatını verdiniz mi diye sordu. Hayır dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın size ateşten iki bilezik takmasını ister misiniz diye sordu. Onlar hayır dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de öyleyse onun zekatını verin buyurdu. Alimler arasında ihtilaflıdır. Kadınların takılarının zekatı verilmelidir, verilmemelidir şeklinde bir ihtilafları var. Bunu en son bu hadislerin sonunda kimler ne diyor? Onlara aktaracağım inşallah. Ona işaret eden bir hadis. Bir başka hadisimiz Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin eşi, hanımı Ayşe radıyallahu anha der ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanıma girince parmaklarımda gümüş yüzükler gördü. Altını çizerek gümüş yüzükler gördü. Bu ne ya Ayşe dedi. Onları senin için sana karşı süslemek maksadıyla taktım ya Resulullah dedim. Peki onların zekatını verdin mi buyurdu. Ben de hayır veya Allah dilerse ile de veririz dedim. Bunlar ateşte yanman için sana yeter buyurdu. Zekatını vermediğin o takıların sana ateşte yanman için yeter dedi. Kime? Hanımına. Cennette müjdelenen bir kimse. Ayşe adıyla ona. Cennette senin hanımındır diye müjdelenen bir kişi daha yaşarken. Altın iki bilezik takan iki kadın, gümüş yüzük takılan eşi. İmam Nesai'nin sahih bir isnatla rivayet ettiği bir hadis, Sevban radıyallahu anh'dan gelmekte. Hint bin Hübeyre radıyallahu anh'a elinde kalın yüzükler takılı olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına girince, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun eline vurmaya başladı. O da Fatıma, Peygamberimizin kızı Fatıma radıyallahu anh'ın yanına girerek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kendisine yaptığı bu işi ona şikayet etti. Bunun üzerine Fatıma radıyallahu anh'a boynunda takılı olan altın bir zinciri, altın bir kolyeyi çıkardı. İşte bunu bana kocam Ebu Hasan Ali radıyallahu anh hediye etti dedi. Tam bu sırada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kızının yanına girdi ve onun elindeki bu altınları gördü. Dedi ki ey Fatıma, elinde ateşten bir zincir olduğu halde insanların şu Resulullah'ın kızı demesi seni bu halden sakındırmaz mı, vazgeçirmez mi dedi. Sonra çıktı ve oturmadı ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin en aşikar belirgin özelliklerinden birisi kızı Fatıma'yı çok sevmesidir. Birbirlerine karşılaştığı zaman mutlaka kucaklaşmalarıdır ve mutlaka onu ziyaret edip onun yanında oturmasıdır. Ancak bu hali görünce onun yanında oturmadı. Fatıma radıyallahu anha bundan etkilenerek pazara gönderdi o altın zinciri ve sattı. Parasıyla bir köle aldı, onu azat etti. Bu durum Nebi sallallahu aleyhi ve selleme aktarılınca buyurdu ki Fatıma'yı ateşten kurtaran Allah'a hamdolsun. Bir başka hadis Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan gelmekte. Ebu Davud'un sahih bir senetle rivayet ettiği bir hadis. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim alnına ateşten bir halka takmak isterse dünyada altın bir halka takınsın. Kim ahirette alnına ateşten bir kolye takmak isterse dünyada altın bir kolye takınsın. Kim ahirette alnına ateşten bir bilezik takmak isterse dünyadayken altın bir bilezik taksın. Fakat size gümüş gerekir. Gümüşe ağırlık verin ve onu dilediğiniz gibi kullanın buyurdu. Okuyacağımız hadisler bitti. Şimdi izah kısmına geçeceğim. Hafız Münziri rahimahullah burada alimden görüşlerini aktarmış. Güzel bir bölüm getirme, istiraç ve izah. Onu da okuyalım. İnşallah dersimizi bitirelim. Kadınların altınla süslenmelerinin cezayı gerektirdiğini ifade eden bu hadisler şu şekilde açıklanabilir. Üç görüş var. Birincisi, bu hadisler mensuhtur. Hükmü kaldırılmıştır. Çünkü kadınların altınla süslenmelerinin helal olduğu sabit olmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir eline altını, bir eline ipeği aldı ve buyurdu ki işte bunlar ümmetimin erkeklerine haramdır, kadınlarına helaldir. Buradaki kastedilen cümle bu hadisten ve benzer hadislerden yola çıkarak söylenmiş bir şeydi. Bu hadisler mensuhtur. Dolayısıyla kadınların süs eşyalarıdır. Dünyada süslenebilirler görüşü. Bunu yazıp kenara bıraktık. İkinci görüş, bu hadisler zekatını vermeyenler hakkında söylenmiştir. Zekatını verenler bu hadislerdeki tehditlerle muhatap değildir. Evet, Ayşe ve Esma radıyallahu anhuma'nın rivayet ettiği az önce okuduğumuz hadislerde bunu göstermektedir der bu görüş sahipleri. Ancak kadınların ziynet olarak kullandıkları altınlara zekat vermesi konusunda alimler ihtilaf etmişlerdir. Ömer bin Hattab radıyallahu anh'dan kadınların ziynetlerinin zekatının verilmesini farz gördüğü rivayet etmiştir. Gene aynı şekilde kadınlar ziynet eşyalarını, takı eşyalarını zekatlarını vermeleri gerekir görüşün olanlar Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mesud, Abdullah bin Amr, Said bin Müseyyeb, Ata, Said bin Cübeyr, Abdullah bin Şeddat, Meymun bin Mihran, İbn Sirin, Mücahit, Cabir bin Zeyd, Zühri, Süfyan-ı Sevri, Ebu Hanife ve arkadaşlarıdır. Arkadaşlar da aynı bu şekilde görüşler belirtmektedirler. İbnül Münzir de aynı şekilde bu görüşler. Yani kendi altın olsun, gümüş olsun, kadınların süs eşyalarının zekatı eğer nisap miktarına ulaşıyorsa verilmesi gerekir. Bu farzdır görüşü. Kadınların ziynet eşyalarının zekatlarının verilmesi farz değildir görüşünde olanlar ise şunlardır. Abdullah bin Ömer, Cabir bin Abdullah, Esma bin Tevbekir, Ayşe bin Tevbekir, Şabi, Kasım bin Muhammed, İmam Malik, İmam Ahmet, İshak, Ebu Ubeyde, İmam Münziri der ki İmam Şafii de Irak'tayken bu görüşteydi. Zekatı vermesi gerekmezdi. Ancak o Mısır'a gidince orada bir karara varamamış ve bu husus Allah-u Teala ile istihare yapmamı gereken bir konudur demiştir. Hattabi der ki İmam Hattabi çok değerli bir ehl-i sünnet alimidir. Ayetlerin zahiri ve rivayetler, hadisler kadınların ziynetinden zekat verilmesini farz görenlerin sözünü desteklemektedir. Farz görmeyenler ise kendi görüşlerine göre hareket ediyorlar. Bazı rivayetlerde bunlardan tarafadır. Allah daha iyi bilir ya, en azından ihtiyatlı olmak için bunların zekatını vermek gerekir demektedir. Allahu alem, ziynet eşyaları, takı eşyaları, yani böyle servet için bir kenarda nakit olarak dursun, istediğimiz zaman kullanabilelim diye saklanan dışında, sadece süs maksatlı kullanılan altınlar veya gümüşler nisap miktarına ulaşırsa mutlaka onların da zekat verilmesi görüşü daha baskın bir görüş. Bu hadislerde gelen tehditlerle ilgili üçüncü görüş ise şudur. Bu hadisler bunlarla süslenip sonra onları gösteren, bununla kibirlenen, bununla övünen kadınlar hakkında söylenmiştir görüş. Allahu alem, en isabetli olan görüş bu. Kadınlara bu ziynet eşyaları, altın, inci, boncuk, gümüş ve benzeri ziynet eşyaları da helal kılınmıştır. İpek de helal kılınmıştır. Ancak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefatına yakın dönemde de ondan önceki dönemde de bir kısım etrafındaki kadınları bundan sakındırmıştır. Bütün kadınlar değil, bir kısım etrafındaki kadınları bundan sakındırmıştır. Sakındıklarından bir kısmı hadiste de geldiği üzere zekatının verilmesi üzere, bir kısmı da çok sözünün geçtiği en yakınlarına bunları takınmaması üzerine. Bunları bir araya getirdiğimiz zaman ikinci görüşünün, üçüncü görüşünün isabetli olduğu anlaşılıyor. Yani zekatları vermelidir nisap miktarına ulaşınca gösterilmesi, izhar edilmesi ve dolayısıyla bir övünç vesilesi yapılması haramdır. Bunlar hakkında gizleyerek takınması, kendisinin nefsini tatmin etme adına takınmasına teşvik vardır Allah-u Alem. İmam Nesai'nin sünnende bir hadis var. Kadınların altın ziynetlerini göstermeler mekruhtur diye bir başlık atmış. Bu başlığın altında rivayet edilen bir hadis 5103 numarayla Ukbe bin Amir radıyallahu anh hadisini delil olarak zikretmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hanımların süslenmelerine engel olurdu ve siz cennetin ziynet ve ipeğini istiyorsanız onları dünyada giymeyin buyururdu. Buradaki kasıt da Allahu Alem bu onlara helaldir. Altınla, gümüşle, inciyle, boncukla benzeri şeylerle süslenmeleri helaldir. Çünkü kadınların fıtratı bu halde yaratılmıştır. Onlar bu hal üzere yaratılmışlardır. Ancak onların bu süs malzemeleri, ziynet gururlanmalarına, kibirlenmelerine, başkalarına affedersiniz hava basmalarına veya bunu fitneye kullanmalarına, insanların erkeklerin dikkatini kendilerine yöneltecek şekilde veya ilgi alaka noktası odağı olmak niyetiyle takmaları dışında sadece Allah'ın onları yarattığı fıtrat üzere olan nefsini tatmin için eşine süslenmek için ve dışarıda yapamadığı işleri evinde yapabilmek için helal kılmıştır. Allah-u Alem isabetli olan görüş 2 ve 3. görüşler. Yani nisap miktarına ulaşan ziynet eşyalarının zekatı verilmelidir ve bu süs eşyaları kadınlara helaldir ancak açıktan takılmamalıdır. İftihar vesilesi yapılmamalıdır veya birilerinin harama yönelmesine, harama düşmesine sebep olmamalıdır. Allah en iyisini bilir şüphesiz ki Allah Azze ve Celle bizleri hakka ve hayra isabet ettirsin, hakka hak olarak göstersin ve ittibayla rızıklandırsın. Batılla batıl olarak göstersin. Ondan el çekmeyle rızıklandırsın Azze ve Celle. Özellikle duamız şu cihetten, şu yönden. Allah-u Teala'nın hakkı hak olarak gösterdiği ve hakkı sevdirdiği kullar batıla buğz eder. Batılı sevmezler. Eğer herhangi bir haramdan, herhangi bir mekruh şeyden haz alıyorsak, günahlıyla beraber, haramlıyla beraber haz alıyorsak, bu imanımızdaki eksiklikten kaynaklanmaktadır. Allah-u Teala'dan isteğimiz, temennimiz imanımızı kuvvetlendirsin, arttırsın ve batıl olan ne varsa, nefsin arzuladığı halde batıl olan ne varsa ona tiksinti duydursun. Ondan buğz ettesin bize razı olacağını. Bu büyük nimet. Şüphesiz. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente. Estağfiruke ve etubu ileyk. Ahiru davana enel hamdülillahi rabbil alemin.